Polski pretensji nie ma, jest raczej konstruktywny. No to trochę ma. Trochę zobaczymy. Ma, panie pośle. Pretensji nie ma. Niestety muszę panu pożegnać. Poznań pozdrawia serdecznie. Dziękuję bardzo. Ryszard Czarnecki, Adam Szeinfeld, Beata Michniewicz. Bruksela również pozdrawia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Osiemnasta minęła, Patrycjusz Wyżga, zaczynamy trzecią godzinę audycji Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis, Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Minister Rafalska apeluje o zakończenie protestów w Sejmie. Matki osób niepełnosprawnych odpowiadają, że w podpisanym dzisiaj porozumieniu nie ma ich najważniejszego postulatu. Ponowny wyciek amoniaków w zakładach w Międzyrzecu Podlaskim jest już pod kontrolą. Do szpitala trafiło wcześniej 7 osób. To pierwszy pomnik kobiety na historycznym placu Londynu. Kim jest, o tym za chwilę w relacji naszego reportera. O zakończenie protestów w Sejmie zaapelowała do matek osób niepełnosprawnych minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Protestujący z budynku parlamentu wychodzić nie zamierzają. Mówią, że podpisane porozumienie jest skandalem. A rząd podpisał porozumienie z częścią organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne. Dokument zawiera 3 punkty. Jeden z nich mówi o zrównaniu renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że zrównana renta miałaby być wypłacana od 1 września, ale z wyrównaniem od czerwca. Kolejny punkt związany jest z programem Dostępność Plus. Tam jest też ta ważna asystentura osoby niepełnosprawnej. Z kolei trzeci wprowadza od 1 lipca koordynowaną opiekę dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi. Ponieważ do tej pory żaden z programów nie był adresowany wprost, nie był takim programem celowym. Podpisane porozumienie nie zawiera jednak punktu dotyczącego Funduszu Solidarnościowego zakładającego opodatkowanie najbogatszych na rzecz niepełnosprawnych. Prace nad szczegółami tego rozwiązania trwają. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Protestujący w Sejmie tłumaczą, że nie zakończą protestu, dopóki nie zostanie spełniony ich postulat o wprowadzeniu dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł, mówi jedna z matek Iwona Hartwich. My nie wyjdziemy z tego Sejmu, dopóki nie będzie zrealizowany pierwszy priorytetowy postulat. I mówimy od pierwszego dnia, co jest priorytetem. Więc priorytetem jest to 500 zł na życie dla tych niepełnosprawnych osób niezdolnych do samodzielnych egzystencji. Te osoby muszą przeżyć cały miesiąc za niecałe 900 zł. Dodajmy, że protest w Sejmie trwa od 18 kwietnia. Straż pożarna nadal zabezpiecza wyciek amoniaku w zakładach drobiarskich w Międzyrzecu Podlaskim. Wcześniej 7 osób z objawami zatrucia trafiło do szpitali. Ewakuowano wszystkich pracowników zakładu. A sytuacja jest już opanowana, mówi Tomasz Stachyra z Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy sprawnie lokalizowali źródło emisji tej substancji. W tej chwili zakład jest już zabezpieczony. Nie ma zagrożenia ani dla pracowników, ani dla okolicznych mieszkańców absolutnie. Kolejny wyciek amoniaku w tym zakładzie w ciągu kilku dni. Poprzednio do takiej sytuacji doszło w niedzielę z powodu błędu pracownika. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej broni zakupu kolekcji Czartoryskich przez państwo. A Fundacja Czartoryskich dostała 100 milionów euro za ponad 300 tysięcy obiektów muzealnych i bibliotecznych. Pod koniec ubiegłego roku podjęła decyzję o przekazaniu wszystkich pieniędzy na rzecz nowo powstałej fundacji z siedzibą w Liechtensteinie. Z dyrektorem krakowskiego muzeum rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica. Muzealnicy, którzy opiekują się obiektami, twierdzą, że z punktu widzenia bezpieczeństwa kolekcji zakup był najlepszym rozwiązaniem. W momencie, kiedy dysponujemy prawem własności do obiektów, możemy być w pełni bezpieczni oraz w pełni o nich decydować. Zawsze. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Trwa konserwacja obiektów z kolekcji oraz remont Pałacu Czartoryskich. Otwarcie zaplanowane jest w grudniu przyszłego roku. Całość inwestycji będzie kosztowała 40 milionów złotych. Zamieszanie wokół zakupu kolekcji pojawiło się, gdy Fundacja Książąt Czartoryskich poinformowała, że pieniądze z transakcji zostały przelane na konto nowej fundacji założonej w Liechtensteinie. Tamara Czartoryska, córka fundatora księcia Adama Czartoryskiego, oskarżyła ojca o działanie na szkodę fundacji i nazwała jego zachowanie niemoralnym. Z kolei posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli do prokuratury i CBA zawiadomienia w sprawie zakupu. Zdaniem posłów chodzi m.in. o niedopełnienie obowiązków przez ministra kultury Piotra Glińskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na historycznym placu Londynu, Parliament Square, odsłonięto pierwszy w tym miejscu pomnik kobiety. Przedstawia Millicent Fawcett, sufrażystkę, która walczyła o prawo kobiet do głosu. Dotychczas na placu były pomniki 11 mężczyzn. A monument odsłoniła brytyjska premier Theresa May. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. The great Albert. Winston Churchill. Dear friends, here. Nelson Mandela. Czy Gandhi. A teraz pierwsza kobieta, Millicent Fawcett. Nie stałabym tu dziś jako premier, żadna posłanka nie zasiadałaby dziś w parlamencie, żadna z nas nie cieszyłaby się dzisiejszymi prawami i ochroną, gdyby nie jedna wielka kobieta. Millicent Garrett Fawcett. To obecna na odsłonięciu brytyjska premier Theresa May. Urodzona w 1847 roku, Millicent Fawcett była działaczką walczącą o prawa wyborcze. Umarła w rok po tym, jak parlament w pełni zrównał prawa wyborcze kobiet i mężczyzn. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, 18.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najchłodniej teraz na zachodzie kraju, w Zielonej Górze tylko 12 stopni, w Gorzowie i w Poznaniu 13, cieplej na w pasie południowym, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów, tam po 20 stopni. Jutro w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, musimy się spodziewać opadów deszczu, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, na południowym zachodzie okresami duże i tam miejscami niewielki deszcz. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni na północy do około 20 w centrum i 23 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie dwóch produktów do pielęgnacji damskiej lub męskiej zapłacisz taniej 10%. Na przykład kupując urządzenie do depilacji światłem IPL Philips z nasadkami do depilacji całego ciała oraz golarkę hybrydową One Blade 3 w 1 do przycinania, modelowania i golenia oszczędzasz 275 zł, płacąc 2474 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Z dekretu Napoleona w Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Od 24 kwietnia do 6 maja pomidory gałązka 4,99 za kilogram, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Zapraszamy na galę wręczenia nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2018. Transmisja 24 kwietnia o godzinie 20 w Radiowej Trójce i w TVP Kultura. Retransmisja w Telewizyjnej Dwójce o 22.55. Organizatorzy SPAF Estates Jamboree. Współorganizator Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Patroni. Program drugi Polskiego Radia, TVP2, TVP Kultura, Co jest grane, AMS, Uroda Życia, Viva.pl, Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Seba? No? Chciałbyś dostać 500 za swoją starą konsolę? No. A jeszcze ekstra dostać 500 na akcesoria i gry? Czyli razem 1000. Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 9 minut po 18. A propos sprzętów analogowych, państwo wspominają i dzwonią. Ja w sprawie sprzętu analogowego w postaci maszynki do mielenia mięsa. Pani, która o tym mówiła, powiedziała, że to jest sprzęt, który się nigdy nie psuł. No nieprawda. Ja pamiętam czasy, kiedy trzeba było za sitkiem jeździć do miasta wojewódzkiego czasami nawet, a królem był ten, kto na osiedlu umiał ostrzyć nożyki do tego. O, to były czasy piękne. 22 i 7 trójek, by się do nas dodzwonić, wystarczy zupełnie analogowy telefon komórkowy, ale by, proszę państwa, otrzymać płytę tygodnia, to już potrzebny telefon cyfrowy. SMS jest niezbędny. 71 335 w treści imię, nazwisko, adres do korespondencji. Nasza płyta tygodnia to Stingy Shaggy. Album 44 876. Teraz nagranie Dreaming in the USA. boy, I was dreaming of the USA. All the movies I see are from the same place. All the music I love is from the USA. All stars that I see have an American face. The only blue jeans I wear are from the USA. Sneakers there on my feet, they are American made. Presley, Monroe and Dean are from the USA. Louis Armstrong, Sinatra and Marvin. Dreaming of the USA. Are we hysterical? Dreaming of the United States. Dreaming of the USA. Dreaming of the USA. Dreaming of the USA. Dreaming of the United States. Naprawdę powiedziałem telefon analogowy, komórkowy telefon analogowy. Sami Państwo już słyszą i widzą, bardziej słyszą chyba, jaka to kalka językowa. Jak wszyscy w tej chwili powtarzamy już tylko jedno. Wszystko nam się z tymi sprzętami cyfrowymi kojarzy. Na szczęście nie wszystkim z Państwa. Kolejne telefony w tej sprawie już wkrótce. Płyta tygodnia. Pan Rafał z Olsztyna, pan Piotr z Pszczyny. Serdecznie gratulujemy. Reportaż w Trójce. To już prawie 13 minut po 18. Ewa Szymańska od kilku lat jest rozwiedziona. Wydawało się, że wszystko ze sobą ustalili. Córka została przy matce, a były mąż się wyprowadził. Ewa Szymańska miała tylko odkupić część mieszkania należącą do męża. Zaufała mu. Sprawy potoczyły się jednak zupełnie inaczej. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny zatytułowanego Gdybym. Pewnego dnia obudziłam się rano, sięgnęłam po telefon, bo zawsze patrzę, która godzina. I na telefonie widniała karteczka z napisem pięknie dziś wyglądasz. Potem patrzę, tu kolejna karteczka. Każdego dnia chociaż jedna osoba o tobie myśli. No więc wstałam. Popatrzyłam na ścianę i moja kochana córka nakleiła mi mnóstwo takich karteczek z motywującymi cytatami. Na przykład tutaj. Jeżeli nie spróbujesz, nie będziesz nigdy wiedzieć. I ja jak to zobaczyłam, to po prostu łzy mi pociekły. Marzenia się spełnia, więc na co jeszcze czekasz? Dawaj. To mnie cholernie inspiruje wszystko. Były mąż mi w niczym nie pomagał, nie wspierał mnie, nie był przy mnie, po prostu nie był ze mną. Także wiele razy prosiłam o pomoc, ale zawsze kończyło się jakąś awanturą, jakimś zdenerwowaniem, że jest zmęczony, że pracuje, że nie ma czasu na to. Niby był ktoś przy mnie, a tak naprawdę byłam sama, więc uznałam, że nie warto tego dalej ciągnąć. Rozwiedliśmy się w grudniu 2011 roku. Były mąż wyprowadził się z mieszkania, ja zostałam z córką tutaj. Zawarliśmy taką umowę, w której było zapisane, że ja zostaję z córką, mieszkanie zostaje u mnie, ja mu spłacam jakąś tam część 98 tysięcy. Tą umowę podpisaliśmy między sobą na tak zwanym stole, ja tak to mówię, więc żadnych skutków prawnych taka umowa niestety nie przedstawia. Nie podzieliliśmy tego sądownie, czego teraz żałuję, że pewnych kroków nie poczyniłam, bo życie pokazuje, że jednak trzeba o wszystko zadbać od początku. No więc kiedy otrzymałam kredyt, powiedziałam było mężowi, że kredyt jest, że potrzeba było tylko do finalizacji tego kredytu aktu notarialnego, no ale mój były mąż nie stawił się na podpisanie. Dzwoniłam do niego, nie odbierał mojego telefonu w tym dniu, chociaż wcześniej go uprzedziłam. Czekałam z panią notariusz jakieś 2 godziny, potem jeszcze pisałam SMS-y do niego, no i niestety nie przyszedł, potem po kilku godzinach do mnie zadzwonił. Powiedziałam, jak sytuacja wygląda, że musimy to podpisać, no ale mój były mąż nie wziął tego poważnie, przez 30 dni nie przyszedł i w ten sposób straciłam kredyt. Spróbuję umówić się z pani mężem na nagranie, na spotkanie. Abonent chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści proszę o pilny kontakt. Abonent chwilowo niedostępny. No niestety nie odbiera, więc spróbuję nagrać telefonicznie męża. Mam nadzieję, że odbierze. Halo? Dzień dobry panu. Dzwonię do pana, ponieważ robię reportaż o sytuacji pana byłej żony i pana dziecka. No, to jest powodem, że pan się nie pojawił na tym spotkaniu z notariuszem. To proszę jest... panią, to było 1,5 roku przed podziałem majątku. Niech pani nie mieszka. No, ja proszę panią, nie doszło do skutku, ponieważ się żona mnie chciała oszukać. W jaki sposób? Zgodziłem się wtedy na mniejszą kwotę. Nie chciała mi pokazać umowy. Prosiłem ją, pokaż mi umowę z bankiem, czy tam z notariuszem, który będzie pokazywał, na jakich zasadach będzie wypłacony ten kredyt, czy w transzach, czy będziesz musiała spełnić pewne wymogi. No ale wy się umówiliście na jakąś kwotę. Proszę panią, ja o tej umowie nie rozmawiam, ponieważ to było 1,5 roku przed podziemają. No ja wiem, ale od tego się wszystko zaczęło. Po prostu wierna bzdura, co pani gada. Pani wraca do rzeczy, co, bo my sobie coś ustaliśmy. Dziękuję bardzo, nie rozmawiam więcej, bo to jest bezsensowne. Pani wraca do głupoty totalnej. Na początku lipca 2013 roku były mąż wprowadził się do tego mieszkania. Tak po prostu, ja pewnego dnia przyszłam z pracy, zobaczyłam, że on tutaj jest. Ale on klucze miał? No miał, mieszkanie było nasze, jakby nie miałam prawa zmieniać kluczy, bo no po prostu uważałam, że tak jest fair, dopóki się nie podzielimy tym majątkiem. Zapytałam, co on tutaj robi, dlaczego, jak sobie to wyobraża. Nawet na policję zadzwoniłam, że jest taka sytuacja, ale no policja, no cóż, rozłożyła ręce, powiedziała, no co, jest współwłaścicielem? No jest, no to ja nic pani nie mogę poradzić, nic nie mogę zrobić. Więc ja zabrałam moją córkę i wynajęłam mieszkanie. Wyprowadziłyśmy się z córką. Początkowo było trudno jej się przyzwyczaić, bo nie była w swoim pokoju, ale zabrałyśmy z tego mieszkania to, co najbardziej ukochała sobie i wreszcie poczuła się jak u siebie i pewnego dnia powiedziała do mnie, że mamo, wiesz, ja się bardzo cieszę, że tu mieszkamy. No i potem już jakoś to się toczyło. Ona miała kontakt z ojcem swoim. I wtedy złożyłam do sądu wniosek o podział majątku. No i podzieliliśmy go. Po roku podpisaliśmy ugodę, w której było zapisane, że mieszkanie będzie moją własnością, a ja zobowiązuję się byłemu mężowi spłacić określoną kwotę pieniędzy. Była tam klauzula, w której było zapisane, że dopóki ja nie oddam pieniędzy byłemu mężowi, były mąż może tutaj mieszkać. Ja oczywiście od początku zaczęłam usilnie ubiegać się o ten kredyt. Ciężko było, dlatego że ja jestem z córką, ja akurat pracuję w takiej instytucji, gdzie nie ma jakichś tam kolosalnych zarobków. No i niestety 4 tygodnie przed upływem terminu bank odmówił mi kredytu. Wzięłam pożyczkę u pracodawcy w zakładzie pracy po to, żeby spłacić byłego męża. 44 tysiące, tyle mu wpłaciłam. No więc wtedy, kiedy już przyszło do takiej sytuacji, ja powiedziałam byłemu mężowi, że niestety bank odmówił mi tego kredytu. No chciałabym, żeby jeszcze trochę poczekał na to, żebym mogła dostać ten kredyt i żebym mogła mu zapłacić te pieniądze. Ale niestety stało się inaczej. Były mąż poszedł do komornika, wniósł wniosek o wszczęcie egzekucji wobec mojej osoby. Komornik zajął mi cały mój majątek, zajął moje wynagrodzenie, zajął moje mieszkanie, w którym tutaj teraz rozmawiamy. Były mąż wpisał mnie do rejestru dłużników niewypłacalnych, czyli tak naprawdę w tym momencie zablokował mi jakąkolwiek możliwość uzyskania kredytu. Córka moja też no jest młodą dziewczyną, ma 14 lat i też ma swoje potrzeby. Martwię się też o nią, bo czasami mam wrażenie, że to ją przerasta. Oczywiście nie chcę mi tego powiedzieć, ale naprawdę jest ciężko. Bo Marta wie przecież, co nas spotyka, wie, że z tego powodu często jestem przybita. Ale wiele razy jest tak, że to właśnie Marta podnosi mnie z całej tej ciężkiej sytuacji. Mówi, mamo, ty sobie poradzisz. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, za parę miesięcy spojrzysz do tyłu i powiesz, że warto było walczyć o to wszystko. Zgodzi się, żeby chociaż o tych karteczkach powiedzieć? Zapytam, dobrze? Skąd miałaś taki pomysł? Bo podobno tak, całą noc to robię. Nie, no właściwie to północ. Tak jakoś wyszło, no nie wiem. W sumie spontaniczny pomysł był, no bo wsiadłam i zrobiłam i to tyle właściwie. Nie są cytaty, niektóre tak wymyśliłam, a niektóre znalazłam wcześniej już. Dużo takich cytatów. Myślisz o tym, co będzie z wami, jak się wyprowadzicie stąd? Czy nie nie wiem, ja myślę, że jakoś się uda, no i że do tego nie dojdzie. Córka ze mną zerwała totalny kontakt, z moimi rodzicami również. Jest mi z tego powodu też bardzo przykro. Próbowałem jeszcze przed wyprowadzeniem się tam przez miesiąc z nią rozmawiać. Proszę panią, to dziecko przestało się do mnie odzywać, a nie ja, to prawdopodobnie jest tak nastawiona. Podział majątku dotyczy dwóch osób, dorosłych. Wiem, ale to dotyczy i tyle. Dziecka. Jeśli pani ma, Ewa, problem, ja mogę przyjąć dziecko do wychowania. Nie ma problemu. Sama jestem córką z takiego małżeństwa, które się rozwiodło i moja mama niestety zabraniała mi kontaktu z ojcem. W jakiś sposób utrudniała mi to. Ja sobie dałam słowo kiedyś, że nigdy tego nie zrobię swojemu dziecku. Wręcz to ja zabiegałam o takie kontakty. I tak naprawdę to ojciec Marty zrezygnował z tego sam, dobrowolnie, na własną rękę. Ja na każdym posiedzeniu sądu mówiłem, że chcę zawiesić postępowanie, żebyśmy sprzedali mieszkanie na rynku wtórnym. Moja małżonka się w ogóle w ten sposób nie zgadzała. I chciała nam spłacić. Tak, chciała mnie spłacić, cały czas przystawała przy tym. Ja dawałem jej różne rozwiązania. Pani Ewa nie wywiązała się, miała 6 miesięcy, to była propozycja jej i prawnika. Nie narzucona przez sąd, ani przeze mnie. Ja chciałem w ciągu miesiąca. Ona przez 6 miesięcy, dobra, zgodziłem się. Minęło 6 miesięcy, 7 miesięcy, 8 miesięcy. No i wszcząłem postępowanie egzekucyjne, no bo przymaniony, ileż można czekać. Mogła przyjść do mnie i powiedzieć, Maciek, słuchaj, sytuacja jest taka, poczekaj jeszcze miesiąc. Ja, no właśnie ona mówi, jak nie za... przyszła. Ale przymaniony to ona mówi. No moje propozycje były tam 3. W piśmie przewodnim do sądu. Pani Ewa żadnej jej nie przyjęła. To było właśnie zatrzymanie postępowania i sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym, ewentualnie jej spłaty, ja, że ją spłacę i trzecia już nie pamiętam, jakaś tam była. Co za różnica, czy sprzedać to mieszkanie komuś obcemu, czy sprzedać mnie jest jakaś? Dla mnie żadna. Skoro tak ustaliliśmy przed sądem, więc uznałam, że tutaj nie ma potrzeby innej, żeby w inny sposób to załatwiać. I my się wprowadziłyśmy we wrześniu ubiegłego roku, bo w momencie, kiedy wzięłam kredyt i mam zobowiązania, nie stać mi było na wynajem mieszkania, za które płaciłam 1400 zł. Dlatego zamieszkałyśmy tutaj. No i po około tygodniu, dwóch ojciec Marty wyprowadził się z tego mieszkania. I od tego momentu nie ma żadnego kontaktu z córką. W tej chwili my mieszkamy w moim mieszkaniu, które jest zajęte przez komornika, jest już zresztą zlicytowane. Chociaż cały czas sprawa toczy się w sądzie, bo ja wciąż się odwołuję. Ja poszłam na tą licytację. Powiem szczerze, że to było dla mnie straszne uczucie, bo to wszystko odbywało się w atmosferze takiego jakiegoś pikniku. Ci ludzie między sobą dyskutowali, uśmiechali się, zacierali ręce, coś tam do siebie mówili. Ale mimo wszystko ja podchodziłam do każdej osoby, przedstawiałam swoją sytuację, jak to wygląda. I prosiłam, żeby ci ludzie nie kupowali. W zasadzie tylko jeden młody człowiek powiedział, że nie będzie brał udziału w licytacji. A wszyscy inni przystąpili, licytowali. No ale koniec licytacji był dla mnie bardzo zaskakujący, bo mieszkanie kupił ojciec przyjaciela mojego byłego męża. Myślę, że ważne jest, żeby pamiętać o tym, żeby nie mierzyć innych ludzi swoją miarą. Bo może my postępujemy wobec kogoś w jakiś tam sposób i liczymy na to, że ktoś odwdzięczy nam się tym samym, a tu się okazuje, że tak nie jest. Nie ufać tak bezgranicznie i naprawdę warto wszystko zadbać sądownie, żeby wszystko było zapisane, bo

jego własne polonezy oraz koncert fortepianowy George'a Gershwina. W partii solowej wystąpi Grzegorz Targit. A nas znowu będzie tylko dwóch i bez dodatkowego wsparcia będziemy dla Państwa te koncerty prowadzić. Ale kto z Państwa do studia Witolda Lutosławskiego nie będzie mógł dotrzeć, niech włączy dwójkę. Tam też będziemy. Zapraszam. Jacek Hawryluk i Bartek Chęciński. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swoją starą pralkę na nową, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła. Artur Ewertowski. Zarzuty oszustwa usłyszeli Tomasz S. i Przemysław S., którzy rano zostali zatrzymani w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji kamienicy przy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. Według ustaleń śledczych Tomasz S. był właścicielem połowy praw do nieruchomości. Druga połowa należała do trzech osób. W ich imieniu działał kurator Przemysław S. Jeden z przedwojennych współwłaścicieli w momencie zwrotu miałby 117 lat. 2 na 4 osoby zdecydowały się pomóc pijanemu kierowcy wyjechać z parku. To smutne wnioski z policyjnej prowokacji w Katowicach. W jednym przypadku reakcja była bierna, a tylko w jednym prawidłowa. Policyjni eksperci oceniają tę sytuację jako alarmującą. Prowokację zorganizowano na parkingu Galerii Handlowej. To część kampanii społecznej śląskiej policji Alkohol na drodze zabija. Kierowca furgonetki, która wczoraj w kanadyjskim Toronto wjechała w tłum pieszych i zabiła 10 osób, został oskarżony o 10 zabójstw dokonanych z premedytacją. Odpowie też za próbę zabójstwa 13 innych osób, które zostały ciężko ranne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna nie był związany z organizacjami terrorystycznymi. To był serwis Trójki. To jeszcze krótko o pogodzie. W nocy w województwach południowo-wschodnich zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od 7-8 stopni na północy i w Kotlinach Górskich do 10-12 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18.32. Bardzo ważny projekt. Czyli kilka minut dyskusji o najważniejszych sprawach gospodarczych w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Dzień dobry, witam ponownie, a moim dzisiejszym gościem w studiu Trójki, jak się dowiedziałem po raz pierwszy, jest pan Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, trema. Panie Piotrze, chciałem zacząć dzisiejszą audycję od wydarzenia, które jest istotne dla naszych przedsiębiorców, choć wydawałoby się, że z Etiopią to my niewiele mamy wspólnego, ale dzisiaj z wizytą do Warszawy właśnie przyjechał prezydent Etiopii Mulat Tesome. Z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiał między innymi na temat wymiany handlowej i współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami. No i okazuje się, że mamy tutaj bardzo duże pole do popisu, jeśli chodzi o tą współpracę. Czy faktycznie jest tak, jeżeli byśmy popatrzyli na to, co do tej pory nam się udało zrobić, no to faktycznie wygląda imponująco, bo jeżeli byśmy zobaczyli eksport Polski do Etiopii w ubiegłym roku, to niespełna 20 milionów euro wyniósł, więc to tak naprawdę nie jest specjalnie dużo. Import był 5-krotnie mniejszy, więc tutaj widać, że wymiana nie jest specjalnie duża, ale trzeba pamiętać, że Etiopia może być dla nas bardzo rynkiem perspektywicznym. W tej chwili tak naprawdę dopinane są bardzo duże projekty związane z dostawami i produkcją tam na miejscu maszyn rolniczych w dużych ilościach. Jedna z naszych poważnych firm tam zainwestowała, stara się doprowadzić do, że tak powiem, no dosyć istotnej produkcji tam na miejscu, ale też w sposób naturalny wysyła tam technologie, wysyła tam części, wysyła tam komponenty i to może dać szansę na dosyć duży eksport. A warto pamiętać, że to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Chodzi o taki Słowo wyłom to się kojarzy tak źle, ale tak naprawdę no, wyłom, że tak powiem, w dostaniu się tam na tamtej szyrynki. Pamiętajmy, że Afryka to nie jest jakiś taki ląd, który się gdzieś zagubił i w zasadzie no, może kiedyś my tam trafimy. Tam tak naprawdę operują już wszyscy bardzo poważni gracze na świecie. Mhm. I jeżeli my byśmy się tam też dostali z naszymi dobrami i usługami, no to bardzo dobrze. A trzeba pamiętać, że to jest rynek dosyć odległy, dosyć egzotyczny i znalezienie odpowiedniego sposobu, żeby tam dotrzeć i zaistnieć dla jednej dużej, poważnej firmy z Polski, to jest też szansa dla innych, które będą w stanie pójść tym śladem. Albo kooperując z tą firmą, no albo prosząc o że tak powiem, no przekazanie takiego no, umiejętności dotarcia tam i rozmowy. Pamiętajmy, że rynek afrykański jest bardzo otwarty na dużą ilość technologii związanych przede wszystkim w tej chwili z rynkiem rolnym. Przede wszystkim potrzebują maszyn rolniczych do tego, żeby udały się ich zbiory. Wiele państw afrykańskich stawia w tej chwili no, na odbudowę swojego potencjału rolniczego i stara się o to, żeby nie być zależnym od dostaw żywności od kogoś innego. I w pierwszej kolejności stawiają na to, żeby mieć własną produkcję rolną, ale zaraz w drugiej kolejności będą się starały o dosyć dużą ilość maszyn i urządzeń, które są potrzebne potem do przetwarzania żywności, żeby ona mogła być no, do konsumentów rozsyłana niekoniecznie w postaci takiej najbardziej prostej. Bo przecież nie chodzi ludziom z Afryki o to, żeby tylko i wyłącznie być producentem żywności, że tak powiem, sprzedawać ją no, w takich masowych ilościach, ale też chcą ją przetwarzać dla swoich klientów, ewentualnie dla innych. I tutaj też będą potrzebowali bardzo wiele maszyn i urządzeń. Oczywiście w sposób naturalny taka ścieżka dostępu to też ścieżka dostępu do rynku dla bardzo szerokiej innej rzeszy wytwórców, nie wiem, no, naszej żywności, kosmetyków, jakichś urządzeń typu AGD, RTV, mebli, no, tutaj można no, próbować różne, że tak powiem, popyty złapać, niekoniecznie hamując się samemu jakimiś stereotypami, co tam może być potrzebne, bo tak naprawdę nie do końca z naszej perspektywy wiemy, co faktycznie jest potrzebne i jakie tam towary są. Natomiast po rozpoznaniu może się okazać, że warto. Pamiętajmy też, że wejście na rynek jeden, dosyć znaczący tam, to również szansa na łatwiejsze poruszanie się no, po regionie tak naprawdę, po krajach sąsiednich, być może nawet troszkę dalej. No, po pierwsze z wykorzystaniem kontaktów, które tam się nawiązało, z wykorzystaniem umiejętności. Więc doskonale, że udaje nam się na tamten rynek wejść, chociaż tak jak mówiłem, z punktu widzenia statystycznego, do tej pory nic jeszcze aż tak wielkiego nie zrobiliśmy. Panie Piotrze, czy nie powinniśmy się odrobinkę niepokoić sytuacją, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, ale już zostawmy w takim razie Afrykę i popatrzmy na zachód, tutaj bliżej, na naszych niemieckich partnerów. Okazuje się, że niemieccy przedsiębiorcy z coraz większym niepokojem patrzą w przyszłość. Obrazujący ich nastroje indeks IFO odnotował spadek w 5. miesiącu z rzędu. To ważna informacja dla nas, dlatego że Niemcy to jest bardzo poważny nasz partner gospodarczy i skoro tam się dzieje coś niedobrego, to być może jest to sygnał, że u nas też tak się może dziać. No partner faktycznie najważniejszy tak naprawdę. Mm-hmm. No trudno sobie wyobrazić w handlu zagranicznym ważniejszego partnera. Mamy tam przeszło 27% plasowanego eksportu, 20 kilka procent importu i tak naprawdę no, każdy kolejny partner no, to jest 3-4-krotnie mniejszy, jeżeli chodzi o obrót. Przynajmniej eksportowy. I w sposób naturalny brak optymizmu w patrzeniu w przyszłość kontrahentów z Niemiec powoduje, że no oni mogą stopniowo ograniczać swoje, że tak powiem, potrzeby na nasze towary i usługi. Zwłaszcza może to dotyczyć tych towarów i usług, które są potrzebne Niemcom do tego, żeby dalej produkować i dalej sprzedawać. Ja myślę, że przynajmniej ostatnie dwa słabsze notowania tego wskaźnika, o którym zechciał pan redaktor powiedzieć, to jest przede wszystkim efekt no, takiego narastającego niepokoju o to, czy się ziści wojna handlowa, światowa, tak? Mhm. Na linii przede wszystkim Europa, Stany Zjednoczone, tak? Rozpoczęta od słynnego aluminium i żelaza. I czy to się będzie przenosiło na inne sektory i tak naprawdę, gdzie się uda zatrzymać, że tak powiem, tą eskalację takich wymian potencjalnych ciosów. No, one na razie się jeszcze nie ziściły, ale wiadomo, że wyobraźnia pozostawiona sama sobie no, idzie z natury w tą stronę taką bardziej pesymistyczną. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy niemieccy troszeczkę odetchną, że tam się nic aż takiego strasznego nie dzieje i że ten wskaźnik zaufania będzie pomalutku rósł. Natomiast no, na razie nie wygląda to najlepiej. No właśnie, a jeśli spojrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego i na wskaźnik koniunktury w przemyśle, no to widzimy, że spada. No faktycznie spada, aczkolwiek myślę, że warto by było rozróżnić to spadanie w Niemczech, które już od jakiegoś czasu trwa, z tym spadaniem u nas, bo to spadanie u nas może być tak naprawdę wciąż jeszcze tak naprawdę jednorazowym wypadkiem. Pamiętajmy, że w sposób naturalny przy takim badaniu, które jest tak naprawdę badaniem odczuć subiektywnych, dosyć istotnym czynnikiem, który na to wpływa, są jakieś opinie, które pojawiają się na rynku. Tutaj też sporo mówiliśmy o potencjalnej wojnie handlowej i ewentualnie o kłopotach Niemców, ale również to, jakie wyniki były widoczne w przedsiębiorstwach za ostatnie miesiące. Marzec był akurat u nas taki niefartowny, że ze względu na inną liczbę dni roboczych, też troszeczkę inny rozkład w kwietniu i w maju świąt niż przed rokiem, no, ten wynik był no, ze słabszą dynamiką tą rok do roku niż to, co mieliśmy w styczniu i w lutym. Według większości ocen w kwietniu już powinniśmy mieć tą dynamikę lepszą i ja mam wrażenie, że wraz z nią troszeczkę się poprawi to odczucie koniunktury w przemyśle. To miejmy taką nadzieję. Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, był Państwa i moim gościem. Arkadiusz Rzekier, dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świat. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. sprzęty analogowe, urządzenia analogowe i państwa przeszłość królują w dzisiejszym popołudniowym wydaniu audycji. Zapraszamy do trójki, 16 minut przed 19. Pan Włodzimierz pyta, czy ktoś pamięta magię przeźroczy. Oglądało się po ciemku i co najważniejsze, było ich mało. Muszę się państwu przyznać, że ja ostatnio wyjąłem taki sprzęt do oglądania takich bajek, pokazywałem to swoim dzieciom i rzeczywiście były zafascynowane dzieciaki, przecież wychowane na technologii cyfrowej. Czas na 3 po 3. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam państwa w towarzystwie Łukasza Lotka-Lotkowskiego, stand-upera, autora tekstów satyrycznych. Witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich państwa. Niedawno rozmawialiśmy tutaj w tym programie o rankingu prezydenckim Super Expressu, w którym pojawił się niespodzianie bardzo wysoko Robert Biedroń na trzeciej pozycji. Potem był Paweł Kukiz, ale zaraz za nim była Monika Jaruzelska. I już proszę bardzo, ledwie się pojawił pierwszy ranking, już jest wojna na górze między lewicowymi kandydatami na prezydenta, którzy jeszcze właściwie nie są kandydatami. Już pan Robert Biedroń mówi, że no, Monika Jaruzelska może być nową Magdaleną Ogórek. No ciekaw jestem, nie znam za bardzo historii tej pani, muszę powiedzieć. Wiem tylko troszeczkę o jej ojcu, ale słyszałem, że ona raczej była jakąś stylistką, prawda? Nie wiem, czy ona działała w polityce wcześniej. Jest taką polityczką z nazwiska, to znaczy to jakoś w Polsce w ogóle jest dość popularne, że dziedziczy się te różne polityczne znajomości po rodzicach. To nie jest jedyny taki przypadek. W każdym razie są tutaj rozbieżne opinie, bo na przykład Aleksander Kwaśniewski, czyli bardzo wytrawny polityk, mówi, że nie on... Bardzo wytrawny. Bardzo wytrawny, znany ze swoich rozmaitych dokonań. Mówi, że on nie widzi takiej możliwości, żeby ten kazus Magdaleny Ogórek, która w pewnym momencie no, właściwie wyrzekła się z poparcia partii, która ją wystawiła, tutaj mógł się powtórzyć, bo Monika Jaruzelska ma ogromne doświadczenie. Była przedmiotem ataków po prostu. Znaczy ja ciągle czekam na takiego prezydenta, jaki teraz jest w Stanach Zjednoczonych. Taki polski Trump, mi się wydaje, że trochę by wpuścił świeżego powietrza na scenę polityczną i trochę może więcej dozy humoru. Czyli liczę na panią Jaruzelską. Tak, czyli dużo zabawnych tweetów, dużo zaczepek, tak? Dokładnie. Dużo żartów. Dużo kapsloka w tych tweetach. No to chyba jednak nie ten przypadek, bo pani Monika Jaruzelska jest dość, bym powiedział, poważna. Jak na stylistkę. Jak na stylistkę. 3 po 3. Jest jeszcze poważniejsza sprawa niż ewentualna wojna na górze między kandydatami na prezydenta lewicowymi. Otóż... Ta już setna rocznica, prawda? Otóż setna rocznica niepodległości domaga się uczczenia w odpowiedni sposób. Były różne pomysły, są różne pomysły. Tak, minister Antoni Macierewicz przecież miał pomysł, żeby 100 kolumn postawić. 100 kolumn na stulecie niepodległości. Nie udało się. Tam dopiero by było głośno. Żałujemy bardzo, bo ja bym chciał tę kolumnę zobaczyć. Oczywiście to chodzi o kolumny, nie takie głośniki, tak zwane kolumny, tylko chodzi o takie kolumny jak, nie wiem, antyczne powiedzmy, tak? Tak, no to już polećmy w piramidy, ja bym już poszedł na całość. No więc nie będzie piramid na razie, nie będzie kolumn, ale będą ławki niepodległości. To już jest propozycja nowego ministra obrony narodowej, czyli Mariusza Błaszczaka. Czyli taka niby bardziej rozsądna propozycja, chociaż widziałem ceny tych ławek i chyba za jedną Ministerstwo Obrony Narodowej zapłaci 30 tysięcy złotych. No to już za to można używany samochód kupić, ale mają zamiar wydać tylko 4 miliony. To jeszcze w ogóle jest tak, że jak jakiś samorząd będzie chciał, to sam musi dołożyć, więc to nie jest tak, że komuś się siłą będzie wciskało te ławki, po prostu będą mieli te ławki ci, którzy będą chcieli. Tak, sporo ludzi przecież nawet spędza całe noce na ławkach, a hotele są drogie w Warszawie, więc może na tym polu jakoś zwróci się ta inwestycja. No na tym tak. No, odciążymy hotele tymi ławkami. Mają być grające te ławki. Tak kiedyś, wciąż są zresztą, zostały ustawione na Trakcie Królewskim w Warszawie takie ławki, które grają Chopina. Grać my, pierwsza brygada. No i teraz będzie wojna, kto czego będzie chciał słuchać w danym momencie. Ale jeśli chodzi o takie multimedialne przedmioty, to uważam, że ławka multimedialna jest to swego rodzaju osiągnięcie, prawda? To już prostszej rzeczy nie da się bardziej już jakieś elektroniki w nią wrzucić. No tak, ale ja mam takie poczucie, że ludzie na ławkach robią różne rzeczy i siedzenie na ławce to nie jest jakaś kwintna czynność. Ona się raczej kojarzy z tym, że ktoś tam siada, no nie wiem, pije piwo, powiedzmy. No ja na studiach spędziłem wiele godzin na polu na tak zwanej ławkowskiej. Dokładnie, na ławkowskiej. Więc, no ale jakby coś grało, to będzie też przyjemniej. I to jest chyba dobra puenta. Ważne, żeby coś grało. 3 po 3. No i na koniec temat najpoważniejszy. I mój ulubiony. I twój ulubiony, mianowicie jest wielka kontrowersja dotycząca Jezusa w Świebodzinie, najsłynniejszej polskiej figury, która ma, no 50 parę metrów, jest imponująca, góruje nad całym regionem, nad województwem lubuskim i niedawno ktoś wykrył, że w koronie Jezusa, koronie tego pomnika, są klejnoty. Klejnoty? Potem się okazało, że to nie są klejnoty. A co? Anteny. Anteny! Tak, zostały zrobione zdjęcia z drona, widziałem te zdjęcia, niestety nie możemy tego Państwu pokazać, żałujemy, ale zaraz się pojawiły takie przypuszczenia, że to jest jakiś komercyjny sposób wykorzystania tego pomnika. Tak, tam były słuchy, że to internet jest udostępniany, prawda, bo najlepsze miejsce w okolicy. Tak, no ja też słyszałem o masztach telefonii komórkowej, co od razu dementuję, ponieważ one wyglądają zupełnie inaczej. I jak myślisz, co to jest? To wygląda trochę, jakby mógł połączyć w jeden laser i gdzieś wystrzelić po prostu. Trochę wygląda komiksowo, muszę powiedzieć, trochę wygląda jak z filmu science fiction i ja Państwu teraz powiem, co to jest. Otóż okazuje się, jest specjalne oświadczenie kurii biskupiej, to jest instalacja odgromowa. A to może będzie zestrzeliwać w ogóle te pioruny, które będą atakować figury. Wszystko jest możliwe. W tej sferze metafizycznej różne rzeczy są możliwe, również i to, że żaden piorun w to miejsce nie uderzy, bo zostanie zaatakowany z tej instalacji. W każdym razie ja bym chciał już uciąć wszelkie spekulacje, bo na pewno to nie są jakieś zarobkowe instalacje. Na pewno. Na pewno, tak powiedziała kuria, tak powiedział proboszcz i nie ma powodu im nie wierzyć. Zresztą gdyby były, to by były jakieś logotypy chyba telefonii komórkowych, a ich nie ma. A ja bym może poszedł trochę taką komercjalizację, żeby ludzie mieszkający w pobliżu tej figury mogły też korzystać finansowo z tej atrakcji. Może ubierać w jakieś stroje różnych firm te figury raz na jakiś był czas. Był taki jakąś butelkę piwa. Tak, była taka inicjatywa z szalikiem klubu żużlowego Faluba z Zielonej Góry. A zgadza się. No i tak. Było to straszliwe. W Gorzowie grzmiało po prostu. Tak, straszliwą awanturę na całą Polskę. A tak się zastanawiam, dlaczego niczego nie ustawiono na koronie Statuły Wolności? Albo dlaczego nic nie ma na Jezusie w Rio de Janeiro? Ja wiem, bo Amerykę i Brazylię na to nie stać. A nas stać. No to jest dobra wiadomość. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Łukasz Lotek-Lotkowski. Dziękuję bardzo. I Mariusz Cieślik, a jutro Piotr Guma Gumulec. 3 po 3. Dziękujemy. 19:09. Dzisiaj na antenie Trójki po godzinie 20:00, punktualnie o 20:00, start transmisji gali Fryderyki 2018. Prawie bite 2 godziny na antenie programu trzeciego. Będą mieli Państwo okazję usłyszeć, kto zwyciężył, jacy są laureaci w tych kluczowych, właściwie wszystkich kategoriach. Fragment koncertu pewnie także zmieści się na antenie programu trzeciego. A teraz pani, która ma szansę na kilka nagród, Daria Zawiałów. Zerkam sobie na nominowanych i tych nominacji rzeczywiście kilka. Fonograficzny debiut roku, utwór roku i tu 2 razy, proszę sobie wyobrazić. Jeszcze w Zielone gramy, ten utwór, który brzmi, ale także na skróty. To nie koniec nominacji. Album roku Alternatywa. Płyta nosi tytuł Akysz. I jeszcze teledysk roku. Daria Zawiałow. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś raz raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa.